wasting time on my works. Call me daydream sleepwalker, mad collector of thoughts. You may say I'm a drifter, always flow with the sound, but remember I'll let you shape the state of my mind. Pierwsza na zegarach, program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest sobota, 24 maja. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Na 10 godzin przed rozpoczęciem wyborów na Ukrainę próbowały wlecieć rosyjskie śmigłowce. Po wakacjach może zacząć obowiązywać nowa ustawa cenowa. Projekt jest już w senackiej komisji. Za chwilę przypomnimy jego szczegóły. Posłuchamy także, jak radzą sobie chętni do występów w chórze warszawiaków. Ukraińska armia oddała strzały ostrzegawcze w stronę dwóch rosyjskich śmigłowców, które próbowały wlecieć na Ukrainę z okupowanego przez Rosję Krymu. Ministerstwo Obrony w Kijowie informuje, że do zdarzenia doszło w godzinach popołudniowych w rejonie Półwyspu Kutara na granicy obwodu chersońskiego i Krymu. Pociski wystrzelone z działa przeciwlotniczego zmusiły prowokatorów do zawrócenia, tak brzmi komunikat Ministerstwa Obrony. Wcześniej ukraińskie MSZ informowało, że nad ranem na Ukrainę przedostało się nielegalnie z Rosji 5 ciężarówek i 2 samochody osobowe z uzbrojonymi ludźmi. Tymczasem Ukraińcy czekają już na głosowanie. Ci, którzy są poza swoim krajem, między innymi w Warszawie, dzisiaj brali udział w modlitwach w intencji jutrzejszych przedterminowych wyborów prezydenckich. W Warszawie z Ukraińcami rozmawiał Aleksander Przonik. W cerkwi ojców bazylianów modlili się mieszkający w Warszawie Ukraińcy. Aktywistka Euromajdanu Julia Gogol w napięciu oczekuje jutrzejszego głosowania. Twierdzi, że wielu Ukraińców nie ma na razie kandydata, któremu chce oddać swój głos. Dlatego wyniki głosowania mogą być zaskoczeniem. Okaże się, że do drugiej tury wejdą dwóch kandydatów, które nie są znane w dotychczasowej polityce. Ukraińcy uważają, że demokratyczne wybory przyniosą Ukrainie stabilizację. Nowy prezydent będzie mógł podejmować nawet trudne decyzje, mając za sobą poparcie narodu. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Euromajdan Warszawa Natalia Panczenko przyznaje, że nowe władze będą też miały bardzo trudne zadania. Gospodarka, polityka i w ogóle jest w stanie kryzysowym i naprawdę ten prezydent, którego teraz wybiorą, będzie miał bardzo, bardzo dużo problemów i będzie mu bardzo ciężko. Z ostatnich przedwyborczych sondaży wynika, że zdecydowanym faworytem jutrzejszych wyborów jest oligarcha i były minister spraw zagranicznych Petro Poroszenko. Na drugim miejscu plasuje się była premier Julia Tymoszenko. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Teraz w serwisie Trójki o nowej ustawie cenowej, która trafiła już do komisji senackiej. Zamiast żmudnego oklejania każdego artykułu, sprzedawcy będą mieli, jeśli nowe prawo wejdzie w życie, większą dowolność w znakowaniu towarów. Będą mogli zrezygnować z metkowania każdego opakowania. Wystarczy, że cena będzie czytelna, tłumaczy Joanna Chilicka z Polskiej Izby Handlu. Ponieważ metkowanie produktów jest bardzo czasochłonne, może to się przyczynić do poprawy obsługi, a także do zmniejszenia się cen. Może być to po prostu wywieszka przy towarze, cennik, czyli taka tabela z cenami, przywieszka załączona z towarem, na przykład przy ubraniach, czy obwoluta na książce, czy na płycie. Mali przedsiębiorcy z jednej strony cieszą się, że będą mieli mniej pracy, ale z drugiej obawiają się wysokich kar za źle oznakowane produkty, bo to może być nawet 20 tysięcy złotych. Dla mnie to jest nienormalne. Taka kara, no do czego? To ja tu towaru nie mam za 20 tysięcy. Bez sensu, dlatego, bo metka jednoznacznie określa cenę dla mnie i dla klienta. I to jest, a później ktoś musi się wrócić, popatrzeć na półkę, ile to kosztowało. Zresztą po drodze pomiędzy półką a kasą mogą różne błędy, nazwijmy to, zaistnieć. Po co? Metka jest jednoznacznie określa cenę. W przypadku wątpliwości klient będzie mógł zażądać sprzedaży towaru po cenie dla niego korzystniejszej. Ustawa może zacząć obowiązywać po wakacjach. W Muzeum Powstania Warszawskiego trwa casting do chóru warszawiaków. Jeśli ktoś lubi śpiewać, może się zgłaszać jeszcze jutro od godziny 10 do 20.30. Jak było dziś? Posłuchajmy. Może pan sobie stanąć, żeby być panu wygodniej. Jedna, dwie zwrotki, nie więcej. Pałacyk Michlarzy tnia wola. Bronią ją chłopcy od parasola. Może jakąś wolniejszą pieśń powstańczą by nam pan zaśpiewał? Pałacyk Michla, może pani zanudzić? Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród? To może za nisko, pan nie może nie zanudzić. Nie rzucim ziemi od takiego dymu. Tak nam dopomóż Bóg. Tak nam dopomóż Bóg. Pomyliłem się trochę. Nie szkodzi, nie szkodzi. Dobrze, bardzo dziękujemy panu. Bardzo dziękujemy. Osoby, które się zakwalifikują, znajdą się w 150-osobowym zespole, który 1 sierpnia będzie śpiewał na Placu Piłsudskiego powstańcze piosenki. Nowy rekord w São Paulo, największej metropolii Brazylii i całej Ameryki Południowej. Utworzył się tam korek o łącznej długości 344 km i oczywiście zatrzymał na wiele godzin ruch samochodowy. Przyczyną tych gigantycznych utrudnień był szczególny zbieg okoliczności. Wczoraj miliony ludzi wyjeżdżały z São Paulo na weekend. Przez wiele godzin trwała gwałtowna ulewa. Strajkowali kierowcy autobusów, a w różnych punktach miasta demonstrowali przeciwnicy organizowania w ich kraju piłkarskich mistrzostw świata. I w Trójce pora teraz na wiadomości sportowe. Przygotował je Adam Malecki. Gorączka sobotniej nocy rozpoczęła się na dobre. Od 20 minut trwa wielki finał piłkarskiej Ligi Mistrzów w Lizbonie. Naprzeciw siebie dwie drużyny hiszpańskie. Pierwszy raz w historii z tego samego miasta. Z Madrytu. Real z Cristiano Ronaldo i Garethem Bale'em w składzie gra z Atletico, w którego barwach od pierwszej minuty mecz rozpoczął kontuzjowany Diego Costa. Reprezentant Hiszpanii, który przed meczem, by wyleczyć kontuzję, przychodził magiczne kuracje, nie dał jednak rady. Po 9 minutach z grymasem bólu na twarzy opuścił boisko. Trener Atletico Diego Simeone nie mógł też skorzystać z czołowego pomocnika Ardy Turana, który nie zdążył wyleczyć urazu. Jak na razie 20 minuta spotkania i bezbramkowy remis. A w piłkarskiej Polsce znamy już mistrza kraju. To Legia Warszawa. Remis wicelidera Lecha Poznań z Pogonią Szczecin sprawił, że poznańska Lokomotywa nie ma już szans na dogonienie legionistów. Ci na dwie kolejki przed zakończeniem rozgrywek teamowej Ekstraklasy są więc mistrzami. W innym dzisiejszym meczu 35. kolejki Górnik Zabrze pokonał na wyjeździe 3-2 Wisłę Kraków. Siatkarze i siatkarki zagrają w przyszłorocznych Mistrzostwach Europy. Panie postawiły kropkę na D, pokonując 3-0 Szwajcarki, a panowie nie dali szans Łotyszom, też wygrywając do zera. Włoch Enrico Battalin wygrał 14. etap kolarskiego Giro d'Italia. Rafał Majka, który dzisiaj był 19., utrzymał trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Liderem jest Rigoberto Urán. Polak traci do Kolumbijczyka minutę i 35 sekund. Amerykańskie media specjalizujące się w boksie są zgodne. Walka Polaka Andrzeja Fonfary z Kanadyjczykiem Adonisem Stevensonem zapowiada się jako jedna z najciekawszych w tym roku. Jej stawką będzie Mistrzostwo Świata kategorii półciężkiej prestiżowej w organizacji WBC. Dojdzie do niej dziś w Montrealu. Polak przez ostatnie 3 tygodnie przygotowywał się do tego pojedynku na obozie w Kalifornii. Nie jest faworytem. Adonis Stevenson uznany jest za najlepszego pięściarza na świecie kategorii półciężkiej i posiada piorunująco wręcz mocny cios lewą ręką, którym znokautował już kilku rywali i zapewnił im bezpłatną lekcję astronomii. Tą lewą rękę ma naprawdę mocną. Na to będzie trzeba na pewno uważać. Pracujemy na tym, żeby mu wyłączyć tą lewą rękę i żeby unikać tej lewej ręki. Stevenson jest takim zawodnikiem, który jest chyba w moim zasięgu. Media w USA są jednak zgodne i typują łatwe zwycięstwo Stevensona przez knockout. Z Chicago, Jan Pachlowski. W Mistrzostwach Świata w hokeju na lodzie znamy już finalistów. Finlandia, która pokonała w półfinale Czechy 3-0, zagra z Rosjanami, którzy wygrali z obrońcami tytułu Szwedami 3-1. I jeszcze raz spójrzmy, co się dzieje w Lizbonie. Real Madryt, Atletico Madryt 0-0, 22 minuta spotkania.

making now. Bardzo fajna, w sposób nieoczywisty płyta. Dwa podwójne karnety na cały tegoroczny Orange Warsaw Festival. Beata z Warszawy za Miękki Wafel. Jakiego zespołu jest to polskie tłumaczenie? Domyślcie się sami. O to samo proszę w przypadku drugiej nagrody. Paweł z Krakowa za Pralkę Franie. Sponsorem nagród w audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa, orangewarsawfestival.pl. Przez 40 parę lat nauczyliśmy się każdej nuty tej piosenki. To niesamowite wrażenie, kiedy można ją usłyszeć raz jeszcze w wersji jakże odmiennej od oryginału. Jimmy Page puszczał tą wersję w Nowym Jorku, ostatnio puszczał w Paryżu. Czynimy starania, aby w liście osobistej za tydzień także mogła pojawić się na kilka dni przed światową premierą. 2 czerwca w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej posłuchamy pierwszych 3 płyt Led Zeppelin. Mamy dziś zaproszenia na to wydarzenie. Za chwilę powiem, jak je zdobyć. Należy przysłać na adres mailowy lista.osobista@polskieradio.pl. Po pierwsze, swoje imię i nazwisko. Wszystkie zaproszenia są podwójne, ale prosimy o przysłanie tylko jednego imienia i nazwiska. Oprócz danych osobowych prosimy rozszyfrować ten kod 171 198 002. 171 198 002. lista.osobista@polskieradio.pl. In the music business, the quality of the product from vinyl just deteriorated through to CDs, and if you think CDs and then MP3, it's sort of... There are alternatives, and I'm not attacking anyone if they prefer to hear things on MP3, but I do know that the Led Zeppelin music seriously suffers. You don't hear everything that was originally, not at all. If you hear a quarter of it, you're lucky, of everything, the subtleties that are in there as much as anything else. So the whole remastering process for all the different formats that exists for today, where your music is going to be listened, and then be prepared because of the high resolution that you've got sitting in the bank, if you like, you know what I mean? It's sort of waiting there for whatever comes along. I think it's a sensible way to approach things, to be honest. To fragment rozmowy z Jimmy Page'em, którą zrobiłem w Nowym Jorku jakiś czas temu. Całość w liście osobistej za tydzień. Wtedy też remasteringowi pierwszych 3 płyt, a tak naprawdę całego katalogu, bo Page skończył już pracę nad kompletem 9 płyt Led Zeppelin w szerszej postaci. Co powiedział dziś w tej krótkiej zajawce? Powiedział, że branża muzyczna jakoś przyzwyczaja się w ostatnich latach do tego, że jakość dźwięku cały czas pikuje w dół od płyt winylowych przez płyty kompaktowe po MP3. On oczywiście nikogo nie atakuje. Nie ma za złe tym, którzy chcieliby słuchać w tej właśnie formie MP3-kowej nagrań Led Zeppelin, ale nie słyszą wszystkiego. Jak ocenił, słyszą mniej więcej 25% tego, co zarejestrowano kiedyś w studio. Pod tym kątem był robiony remastering całego katalogu Led Zeppelin. Są zamknięte w bankowym sejfie. Jak stwierdził Page, nagrania w tak wysokiej rozdzielczości, że tak naprawdę nie ma jeszcze na rynku medium dostępnego do aż takiej jakości. Jest to, krótko mówiąc, praca przyszłościowa na kiedyś. Cała rozmowa z Page'em za tydzień. Teraz walczymy o miejsca w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Trzeba przysłać na lista.osobista@polskieradio.pl swoje imię i nazwisko i rozszyfrowanie tego numerycznego kodu. 171 198 002. Baby, baby, baby, baby, I wanna leave.

Pierwszy był Szczepan Kamiński, błyskawicznie odpowiedział na nasze pytanie, rozszyfrowując kod numeryczny, który przypomnę, brzmi tak. 171 198 002. Rozszyfrowanie tego kodu to przepustka do studia koncertowego imienia Agnieszki Osieckiej na odsłuch trzech pierwszych albumów Led Zeppelin 2 czerwca. Wystarczy to rozszyfrowanie przysłać ze swoim imieniem i nazwiskiem. Jednym tylko, choć zaproszenia są podwójne, na lista.osobista@polskieradio.pl. Ktoś narzeka, że trudne. No trudne, ale też bardzo duże zainteresowanie po prostu. I can't let you feel it. I want to do it right now. Przypomnę, że każda z płyt reedycji klasycznego katalogu Led Zeppelin ma płytę dodatkową, osobiście wybraną przez Jimmy'ego Page'a, który przyznał się do tego, że konsultował się ze specjalistami, fanami grupy Led Zeppelin, także po to, żeby ograniczyć się prawie wyłącznie do publikowania nagrań, które wcześniej nie wyciekły na żadnych pirackich płytach, ani nie są dostępne w internecie. Być może stąd taki szok po usłyszeniu chociażby Hullotella w nowej wersji i paru innych nagrań, które, jak przypomnę, mam zamiar i nadzieję zaprezentować w liście osobistej w przyszłą sobotę wraz z całą rozmową z Jimmy Page'em na temat tych edycji. Jimmy Page ma też specjalną niespodziankę dla słuchaczy Trójki, osobliwie tych, którzy zaszczycą studio koncertowe imienia Agnieszki Osieckiej swoim udziałem w odsłuchu 2 czerwca. Dzisiejsze przyjmowanie zgłoszeń zamykamy punktualnie o 22:00. Przypomnę, że trzeba rozszyfrować kod 171-198-002. Wraz z jednym imieniem i nazwiskiem, choć zaproszenia są podwójne, przysłać na lista.osobista@polskieradio.pl. Ponieważ to nagranie wyciekło wcześniej, domyślam się, że Jimmy Page go pominie w kolejnej reedycji jesienią tego roku. My nie pominiemy. Thank you. Pozostało 17 minut. Przypominam, że kod to 171-198-002. Trzeba go rozszyfrować, przysłać to rozszyfrowanie na lista.osobista@polskieradio.pl. Ze swoim imieniem i nazwiskiem to przepustka do Osieckiej na drugi dzień czerwca o 19:00. Będziemy słuchać więcej szczegółów jeszcze za tydzień. Jako że dziś mija tydzień od naszego ślubu, jest to nasza pierwsza lista osobista w nowym stanie cywilnym. Chcielibyśmy podzielić się naszą listą zbudowaną na utworach z kolacji ślubnej. Bardzo subiektywny top 10. Jednak kolejność jest przypadkowa, bo poszczególne pozycje pewnie uległyby zmianie w zależności od pory dnia i roku. Dodajmy jeszcze, że była to tak zwana muzyka w tle, zatem proszę nam wierzyć, impreza nie była łatwa. Wierzymy i chyba dlatego coś z niej zagramy, choć wymienię teraz cały zestaw Agnieszki i Przemka z Sopotu. Tom Waits, I Hope That I Don't Fall In Love With You. Czesław Niemen, Sukces. Ten pierwszy utwór wydaje mi się trochę kontrowersyjny w okolicznościach. Coldplay, Yellow. Rolling Stones, I Got The Blues. Nick, Dave, Diana. Pulp, Common People. Libertinsi, What Katie Did. The Good, The Bad and The Queen, Nature Spring. Team 2P, i tu jest po niemiecku i ja nie chcę tego pokaleczyć. W każdym razie na końcu jest piękny dzień. No i White Stripes, które teraz zagramy. Zostało dokładnie 12,5 minuty. Na początku wydawało się, że ten nasz kod 171-198-002 jest dość trudny. Teraz chyba ludzie zaczęli do siebie dzwonić i podpowiadać, bo ruszyło i za chwilę nam się skończy, bo jednak ilość miejsc w Osieckiej na nasz odsłuch jest ograniczona. No to teraz jeszcze nasz dobry znajomy, który w liście osobistej pojawia się ostatnio regularnie. Crushed by the pressure. such a heart. Corrupted from memory, no longer the power. It's creeping up slowly, that last fatal hour. Why don't know what made me, what gave me the right to mess with your values and change one to right. Please keep your distance. Blood on your fingers, brought on by fear. I can't pay for nothing, I worked hard for this. I try to get to you, you treat me like this. It's just second nature, it's what we've been shown. We're living by your rules, that's all that we know. I try to get to you. I try to get to you. Let me present you with the Polish language edition of the book, which you unfortunately can't read. That's okay. I appreciate the gravity. I really do. And I must say how immensely proud I've been to have been accepted to do it in a different language. You know, I mean, it's writing the book was difficult. Starting with Warsaw, ending in Warsaw. Yes, and especially now that we're called Warsaw, so we owe a great deal to Poland. But yeah, no, I mean, I'm immensely proud of it. I'm immensely proud of finishing it in English, and I must say how prouder I am to have it translated into Polish. It's a wonderful moment. Thank you. Przepiękny moment, doczekać się chwili, kiedy moja książka, której napisanie sprawiło mi tyle trudności, została przetłumaczona na inny język, szczególnie, że to język polski, a jesteśmy wam winni wdzięczność, jako że przecież zaczynaliśmy od nazwy Warsaw. Nasz mikrofon zarejestrował, nie wiem, czy wychwyciliście to, jak Peter Hook podpisuje kilka egzemplarzy swojej autobiografii w wersji polskiej. To są egzemplarze, które do was albo trafiły, albo trafią w liście osobistej w przyszłym tygodniu. To był moment bardzo podniosły. Potem będzie trochę bardziej realistycznie opowie przede wszystkim, bo bardzo dużo o tym opowiada, obecnym rozłamie między nim a byłymi kolegami z grupy. We'll be right back. Osiecka już prawie pełna, za 3 minuty dokładnie zamykamy przyjmowanie zgłoszeń. Będzie jeszcze jakaś szansa na postscriptum w liście osobistej za tydzień. Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gacek, Piotr Metz i oddana płyta od Melikotelok. Dobranoc.